دوی ته وایا چې زه خو ستاسو نه په دې کار سو اجرت نه غواړم، زما اجر بس دا دی چې د چا زړه غواړي هغه دې خپل رب طرف ته لار ونیسي.